ke ke myu myu ne wan ne ban le in a me ro a phi a ta mi ga a phi lo be ma shyo je ta pa saung ne ma myan da rui twa a ma da ya ba ka be ye chin ne a phi lo ta mi le be phit pi ya je billena mom dai ne like da gente maga que sabe mo wada love it chance along pinjo me billena mom dai ne like da gente maga que sabe mo wada love it chance along pinjo me Chamsi, along pian chomei.